MADA. Władza, władza, władza, władza. Kto mnie ciebie kochać? Zemsta. Gdyby tak zrobić dzień zemsty tym, co mnie atakują bez sensem, siłą, które testują cierpliwość i kryją się za murem gdzieś wiodąc żywot. Na początek może straż miejska, zemsta i godzina nadejszła. Wypisałeś mandat bucu, choć ja i moja banda bucu nie robiliśmy żadnej grandy. W płucu nie jednym był dym, ale to szlugi only. Dlaczego nas tak nie lubisz? Dłońmi układasz gesty, grozisz spojrzeniem. Władza zdeprawuje nawet taki pień. Pieniek wyśledzę Lesza, poczekam aż zdejmie insygnia. Wróci do swojej żony dumę upłyniać. Zacznę wtedy walić pięścią drzwi. Powiem, hałasujesz bucu i przeszkadzasz zasnąć mi. Oddam wam swój czas, nie stracę. Oddam wam ten hajs, zapłacę. Lecz odbiorę wam ten władczy uśmiech pewnego dnia, pewnego dnia. Pewnego dnia odbiorę przeszłość z pompą, to easy. I ubiorę cię w pewność skąpo. Szaty króla to nie gangsterka jak Captain, nie easy. I ale patrz gdzie to poszło. Za moją prośbą minister zajmie się edukacją. Wpiszę serwus w kanon lektur, nie dasz rady z interpretacją. Wpadnę na lekcję ci, zjem intelektem, by te małoletnie sraki miały bekę. A twój szpetny ryj zalał się bąsem. Jesteś krewna mi wstyd, więc potrącę ci z konta trochę. I tak mnie nie lubisz, a prywatny fiskus rozlicza długi. Dziś odpuszczam dyskurs, szybko się zgubisz w nim. Jestem ten wisus, co pamięć ma jeszcze niezłą. Narobiłaś mi syfu w dzień 17 urodzin. Na liście niezałatwionych przecinam kreską cię. Oddam wam swój czas, nie stracę. Oddam wam ten hajs, zapłacę. Lecz odbiorę wam ten władczy uśmiech pewnego dnia, pewnego dnia. Halo. Nieważne skąd mam ten numer, będę z twoim uchem długo jak dobre perfumy, no homo. Ale czy może zechciałbyś łyknąć promo? Rzekomo znasz się na tym jak w rozmowie ludzi, omo. Tać, braćka, że ci wszystkie moje płyty tanio. Zmierz się sam, z natręctwa otchłanią. I zanim wydasz irytacji okrzyk, poczujesz jak to jest nie chcieć zmienić telefonu na nowszy. Być tobą wini to inny cel mam. Moje miasto wygląda jak screen z pudelka. A dlaczego tak? Ktoś przecież decyduje, że billboardy mogą stać i szpecić. Urzęda się w twoją wolną niedzielę. Znajdę twój dom i cały obkleję. Jakby Gulliver czytał Galeję, rzucił ją za siebie niedbale. Ja tak to widzę stale. Oddam wam swój czas, nie stracę. Oddam.